แล้วพระเยซูก็ทรงกล่าวคำอุปมาเรื่องของผู้ที่เชื่อในความรอดด้วยตนเองถือว่าตนเป็นคนดีเหนือกว่าคนอื่น ของลูกเป็นคนดีนี่จ้ะ เรื่องนั้นหนูรู้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าทำไมพ่อต้องไปอธิษฐานที่โบสถ์ด้วยล่ะคะอธิษฐานที่บ้านไม่ได้เหรอคะหรือว่าพระเจ้าไม่ได้ยิน พ่อต้องไปที่โบสถ์จ้ะลูกคนจะได้เห็น แล้วคนอื่นเข้าอธิษฐานกันเองไม่ได้เหรอคะ ได้จ้ะแต่ว่าพ่อน่ะเป็นปุโรหิตเราจะได้เป็นตัวอย่างต่อคนอื่น ใช่ค่ะหนูรู้ว่าเราเป็นพวกฟาริสีเด็กผู้หญิงนี่ตรอกเนี่ยชอบล้อหนูแล้วก็เรียกหนูว่าฟาริสีค่ะแม ่ก็เขาเป็นพวกสะดูสีนี่ลูกอย่าไปสนใจเลย ฟาริสีกับสะดูสีต่างกันยังไงคะแม ่ก็ไม่เหมือนกันเท่านั้นแหละ แต่เราเป็นชาวอิสราเอลเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ ใช่ลูก แล้วทำไมแตกต่างกันล่ะคะ ก็ได้แม่จะพยายามอธิบายถ้าลูกจะตั้งใจฟัง ค่ะแม่อธิบายสิคะ ความแตกต่างก็คือศาสนาของเราพวกเราปุโรหิตเชื่อว่าพระเจ้าคอยสอดส่องดูแลการกระทำของพวกเรา จริงเหรอคะแม่ ใช่แล้วแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้าบัญญัติพระเจ้าน่ะเข้มงวดมากท่านจะลงโทษเราแม้แต่ในสิ่งที่เราละเมิดเพียงเล็กน้อย แล้วเรารู้ได้ยังไงกันคะว่าพระเจ้าต้องการที่เราทำยังไง อ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้มีสองทางด้วยกันทางหนึ่งก็คือบัญญัติของโมเสสอีกทางหนึ่งก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีของครูบาอาจารย์ไม่มีทางอื่นสำหรับความรอดเพราะอย่างนั้นพ่อของเธอถึงต้องไปอธิษฐานในโบสถ์เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราจะได้รับความรอดและการกระทำของเราก็ถูกต้องการทำตนแบบคนอื่นน่ะไม่ถูกต้องพวกเราจึงรังเกียจการทำดีด้วยวิธีอื่น ๆแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาเชื่อว่ายังไงคะ พวกสะดูสีน่ะเหรอเขาไม่เชื่ออะไรเลยเขาไม่เชื่อในพระเจ้าด้วยซ้ำเขาเห็นว่าพระเจ้าไม่ให้ความสนใจต่อมนุษย์และการกระทำของมนุษย ์แล้วเขารู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี เขาไม่รู้หรอกเขาก็ทำตัวเหมือนกับชาวโลกทั่วไปนั่นแหละแต่เราทำตามที่พระเจ้าต้องการที่ทำให้เราดีกว่าคนอื่นๆและทำให้เราอดดูถูกคนอื่นไม่ได้เพราะพวกนี้ไม่มีคุณค่าพอที่จะนึกถึงเลย อ๋อนั่นเองเป็นสาเหตุที่พ่อต้องไปอธิษฐานในโบสถ์ทุกคนจะได้เห็นว่าเราเป็นคนดีเฮ้ยหนูมีพ่อที่ดีจริง ๆข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าในที่ซึ่งมีแต่ความดีและความศักดิ์สิทธิ์โอ้พระเป็นเจ้าพระองค์ไม่ดีใจหรือว่ามีปุโรหิตที่ดีเพียบพร้อมเช่นข้าพเจ้ามาบูชาพระองค์ข้าพเจ้าน่ะดีเหนือกว่าคนอื่นๆข้าพเจ้ามีคุณงามความดีข้าพเจ้าขอบคุณที่ผู้คนได้เห็นข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างให้พระองค์ข้าพเจ้าดีใจและกตัญญูที่ดูอำนาจของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้รักษาพระบัญญัติอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าไม่เหมือนผู้อื่นซึ่งมีความอยุติธรรมล่วงประเวณีแล้วเลวทรามอย่างเช่นคนเก็บภาษีข้าพเจ้ามีคุณงามความดีมากมายโอ้พระเป็นเจ้าข้าพเจ้าอดอาหารอาทิตย์ละสองครั้งข้าพเจ้าถวายเงิน10ลดให้แก่พระองค์มากกว่าที่พระบัญญัติระบุไว้ซะอีกโปรดรวบรวมคุณงามความดีของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ทำสิ่งที่ดีเหล่านี้ต่อไปที่ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ต้องการข้าพเจ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์โอ้พระเป็นเจ้าข้าพเจ้าคือปุโรหิตผู้มีคุณงามความดีเพียบพร้อมทุกประการ พ พ่อครับทำไมเด็กพวกนั้นเรียกผมว่าคนเก็บภาษีล่ะครับ ก็เพราะพ่อเป็นคนเก็บภาษีนะสิลูก แล้วทำไมเขาต้องล้อผมด้วยครับ ลูกเอ้ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะล้อนะ ทำไมครับพ่อทำไม เพราะว่าพ่อเป็นคนเก็บภาษี คนเก็บภาษีเป็นคนไม่ดีเหรอครับ คนเขาคิดว่าอย่างนั้น ผมไม่คิดอย่างนั้นพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลยครับแล้วผมก็รักแม่ด้วย มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเป็นอะไรหรอกแต่คนเขาเกลียดชังในสิ่งที่เราทำ เราทำอะไรครับพ ่อก็พ่อเก็บภาษีเขา แล้วทำไมเขาถึงต้องเกลียดเราเพราะพ่อเป็นคนเก็บภาษียังไงก็ต้องมีสักคนที่ต้องทำหน้าที่เก็บภาษีใช่ไหมครับ ใช่แต่เราเก็บเงินมากกว่าภาษีจริง ๆอย่างนั้นก็อย่าทำสิครับคนจะได้ไม่เกลียดเรา พ่อเห็นจะหยุดไม่ได ้ก็พ่อเพิ่งบอกผมนี่ครับว่าพ่อเก็บเงินจากคนอื่นเกินกว่าค่าภาษี ใช่แต่มันก็ไม่เชิงเพราะนี่มันเป็นระบบหัวหน้าคนเก็บภาษีที่นี่จ่ายให้โรมที่ให้สิทธิ์เขาเก็บภาษีเขาส่งเงินไปให้โรมจำนวนหนึ่งแต่เขาก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเขาก็เลยเก็บมากกว่าเงินที่ส่งไปให้โรม ผมไม่เห็นว่าผิดตรงไหนเลยครับ ชาวบ้านเขาเรียกว่ายักยอกหรือว่าขโมย แล้วมันเป็นการขโมยจริงหรือเปล่าครับพ่อ เรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นอีกลูกคือพ่อเก็บภาษีสองอย่างอย่างหนึ่งเก็บจากบุคคลอีกอย่างหนึ่งเก็บจากที่ดินทั้งสองอย่างนี้ทำให้ชาวอิสราเอลเจ็บใจเพราะการเก็บภาษีแสดงให้เห็นว่าเราเป็นทาสพวกโรมันภาษีอย่างที่สองขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่าพระเจ้าคือเจ้าของที่ดินไม่ใช่พวกโรมัน ผมก็ยังไม่เห็นว่าทำไมเขาจะต้องเกลียดชังพวกเรามาก พวกเขาทำถูกแล้วล่ะเพราะเราก็ทำตัวต่ำจริงๆพ่อก็เป็นชาวอิสราเอลแล้วพ่อยังเก็บเงินจากชาวอิสราเอลและเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองอีก แล้วทำไมพ่อไม่เลิกอาชีพนี้เสียล่ะครับ ไม่มีประโยชน์หรอกลูกชาวอิสราเอลนะไม่มีวันลืมหรอกพวกเขาไม่มีวันนับว่าพ่อเป็นพวกเขาหรือยกโทษให้พ่อหรอก แล้วพระเจ้าจะยกโทษให้ไหมครับ พ่อก็ไม่แน่ใจนะแต่หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้น แล้วพ่อเคยขอพระเจ้าไหมครับ แน่นอนลูกแต่พ่อเป็นคนบาปและไม่มีคุณค่าพอที่พระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของพ่ออย่างที่พระองค์ฟังพวกฟาริสี แล้วพ่อเคยเข้าไปอธิษฐานในโบสถ์แล้วอธิษฐานดังๆแบบพวกเขาไหมครับพระเจ้าก็คงจะได้ยินอยู่ดี ไม่ได้หรอกลูกเพราะพ่อไม่มีคุณค่าพอเวลาที่พ่อเข้าไปอธิษฐานพ่อก็จะอยู่ไกลๆห่างออกมาโอ้พระเป็นเจ้าโปรดกรุณาแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่มีคุณค่าพอที่แม้แต่จะเหลือบดูสวรรค์เบื้องบนโปรดกรุณาแก่คนบาปอย่างข้าพเจ้า แล้วพระเยซูก็ตรัสว่าเราขอบอกพวกท่านว่าชายคนเก็บภาษีนี่แหละเมื่อกลับไปยังบ้านขตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่เหมือนฟาริสีคนหนึ่งเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นนั้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น